Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. To prawie 3 tysiące więcej niż wczoraj. W Warszawie pożegnano Henryka Jerzego Chmielewskiego. Babcio Chmiel pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Poprawia się sytuacja w Płocku, gdzie od poniedziałku obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało niecałe 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 360 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 52 tysiące testów na obecność COVID-19. Jak te dane oceniają władze resortu oraz eksperci? O tym Barbara Góra. Najnowsze dane dotyczące liczby nowych zakażeń i zgonów świadczą o trwającej epidemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dane większe niż z pozostałych poprzednich dni. Mimo tak śnieżnej i mroźnej pogody w dalszym ciągu jednak dochodzi do zakażeń. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelni Łazarskiego podkreśla, że cały czas mamy wysoką liczbę zgonów. Trzeba powiedzieć, że jest duża. Wynikająca z tych samych, nazwijmy to, wspólnych grzechów, to znaczy przeciążenia ochrony zdrowia, późnego zgłaszania się pacjentów. Dotychczas przeprowadzono prawie 1 774 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło ponad 482 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W Warszawie najbliższa rodzina, przedstawiciele władz i wielbiciele twórczości Henryka Jerzego Chmielewskiego pożegnali babcia Chmiela. Uroczystość pogrzebowa autora kultowej serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek odbyła się na Wojskowych Powązkach. Witold Banach. Zmarłego rysownika prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego. List od prezydenta odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Składamy hołd twórcy, który naprawdę bawiąc potrafił też prawdziwie uczyć, który cieszył i wychowywał. Niech przyznane w imieniu Rzeczypospolitej pośmiertnie najwyższe polskie odznaczenie państwowe będzie wyrazem wdzięczności i uznania. Henryka Jerzego Chmielewskiego żegnał również syn Artur. Tata, dziękuję ci, byłeś genialnym ojcem. Chyba ja złapałem ten akcel kosmosu z księgi trzeciej. Te karbuloty, lunaszki, stworki, to chyba zdeterminowało resztę mojego życia. Babcio Chmiel zmarł 21 stycznia. Miał 97 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Kierowcy, uwaga na silne opady śniegu. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW obowiązują m.in. w okolicach Rzeszowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Najnowsze informacje o utrudnieniach i jak radzić sobie na drogach przy tak trudnych warunkach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, które dostępne jest przez internet, cyfrowe radio DAB+ i aplikację mobilną. Przedstawiciele rządu zapewniają, że sytuacja powodziowa w Płocku ulega poprawie. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik na specjalnej konferencji prasowej przy nadwiślańskich bulwarach powiedział, że stan Wisły jest monitorowany na bieżąco i napawa nadzieją. Powódź się oddala, chociaż te lody spływają niżej do Włocławka. Zobaczymy, co będzie się dalej działo, ale przynajmniej mamy chwilę oddechu. Wygląda na to, że w tym momencie niebezpieczeństwo się oddala. Wiceminister resortu aktywów państwowych Maciej Małecki zapewnił z kolei, że we Włocławku stacjonują lodołamacze, które są w pełnej gotowości. Zaznaczył jednak, że nie można ich użyć teraz. Użycie lodołamaczy przy temperaturach mocno ujemnych, przy tej aurze, którą mieliśmy wczoraj, byłoby wywołaniem jeszcze większego problemu dla Płocka. Alarm przeciwpowodziowy w Płocku obowiązuje od poniedziałku. Do tej pory ewakuowano około 100 osób z ulicy Gmury i Rybaki. Wieczorem w programie Pierwszym Polskiego Radia premierowo zabrzmi fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Ma Rainey, Matka Bluesa. Muzykę napisał amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy Branford Marsalis. Do słuchania zachęca dyrektor programu pierwszego Marcin Kusy.

Dobry wieczór. W tonacji trójki po raz pierwszy po 18. Wczoraj swoje 79. urodziny obchodziła Carole King i to ona właśnie zaśpiewała na bardzo dobry początek swój hiszpańskojęzyczny hit Corazon z albumu Fantasy, wydanego w 1973 roku. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Carole King napisała mnóstwo ponadczasowych piosenek. I Feel the Earth Move, The Locomotion, You Make Me Feel Like a Natural Woman, ale moją chyba ulubioną obok Corazon jest Jazzman. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice and lay it clean. Jazzman. Urodziła się 9 lutego 1942 roku w Nowym Jorku. Ze swoim byłym mężem, Jerrym Goffinem, autorem tekstów, Carole King tworzyła nie tylko małżeństwo przez 10 lat, ale także niezwykle płodną spółkę autorską. Dla zespołu The Animals napisali taki zgrabny kawałek, Don't Bring Me Down. We'll be right back. me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to, but Milton Valentine, gitarzysta Animalsów, zmarł niestety 31 stycznia bieżącego roku. Jerry Goffin natomiast, były partner Carole King, zmarł w 2014 roku. Natomiast ciekawa sprawa, ponieważ jutro, czyli 11 lutego, obchodziłby swoje urodziny. Tak więc wczoraj Carole King, jutro Jerry Goffin, a dziś swoje urodziny obchodzi Roberta Flack i między innymi utwory tej właśnie spółki autorskiej, czyli Carole King, Jerry Goffin, Roberta Flack brała na swój wokalny warsztat. Ale dziś sięgniemy po kawałek nieco żwawszy, ponieważ ona się specjalizuje w takich dosyć łzawych balladach. Ten kawałek za chwilę będzie zdecydowanie bardziej taneczny. Back Together Again. Dzisiejsza jubilatka, 100 lat, 100 lat, Roberta Flack. We're Killing Me Softly powinienem wybrać, ale nie. Zagraliśmy Back Together Again Roberta Fleck. A teraz polski jubilat. 10 lutego 1970 roku w Świnoujściu na świat przyszedł Andrzej Smolik. Polski jubilat, ale duet polsko-brytyjski za chwilę. Smolik, Kev Fox, Run. Now and then, when you feel like war, know that time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you say lat minęło. Andrzeja Smolika poznałem jakieś ćwierć wieku temu, zanim rozpoczął karierę solową, ale już świetnie sobie radził w zespole Wilki. No i radzi sobie świetnie do dziś. To może teraz Kremowa Rewolucja i Smolik, tym razem z polskim tekstem. Kremowa rewolucja. Z albumu Smolik 2, wydanego w 2003 roku. Wokalnie oczywiście Maciek Cieślak, kiedyś z zespołu Ścianka. A teraz wokalistów, a nawet wokalistek będzie więcej. Karolina Kozak i Bogdan Kondracki razem z Andrzejem Smolikiem. Sekcja Denta. I w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu, bo trochę dęciaków było w tym utworze jak najbardziej urodzinowym. Take Time. Swoim niskim głosem zaśpiewał Bogdan Kondracki z towarzyszeniem Karolinę Kozak. Państwo do mnie piszą na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pani Iza cieszy się, że słucha w tonacji trójki o nowej porze. Pan Stefan pozdrawia Naleśnikowo z Wiednia, a pan Wojtek z Piaseczna. Natomiast pan Jacek W. twierdzi, że dawno już nie było zespołu Living Color, no więc ja się cofnąłem aż do lat 80. do ich debiutanckiego krążka Vivid i tam jest utwór pod tytułem Glamour Boys i to będzie po raz kolejny taka sytuacja, że dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ i zagramy Living Color i jeszcze zapowiemy kolejny wątek w tym programie, czyli wątek glamowy. Living Color, Glamour Boys. Różnie źródła podają. Niektóre, że 9, a niektóre, że 10 lutego 1997 roku, że 10 lutego właśnie tamtego roku zmarł Brian Connolly, główny wokalista glamowego zespołu The Sweet. Z tej okazji, tej smutnej okazji, teraz The Ballroom Blitz. so hard living with the things you do to me. My things are getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, fire on the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over. When you appear, there's nothing left in you. Uh-huh. Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah! Brian Francis Connolly urodził się 5 października 1945 roku w Glasgow, a zmarł 9 albo 10 lutego 1997 roku. Początkowo nazywał się Brian McManus, lecz skończywszy 18 lat przyjął nazwisko matki Connolly. W wieku 12 lat przeprowadził się do Harefield w Middlesex. Początkowo jego zespół nazywał się Sweet Shop, jednak później zmienił nazwę na Sweet. W 1970 roku grupa stała się sławna, jednak w 1979 Connolly musiał ją opuścić ze względu na problemy z alkoholem. No i to też spowodowało jego przedwczesną śmierć w 1997 roku. Próbował też kariery solowej, no ale to już z mniejszym impetem niż ta działalność w zespole Sweet. I teraz jeszcze jeden utwór tego właśnie zespołu. Bardzo do tej pory dynamiczny i świetnie brzmiący Blockbuster Sweet. Thank you. what's going on behind this disguise. Nobody knows where Buster goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way? Do we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. They're running about. Don't know if they'll ever be able to block Buster out. He's gotta be caught. He's gotta be taught. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue. Does anyone know the way? There's got to be a way. We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way to block No i najwyższa pora na pozdrowienia. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Altę, Izę, Ankę M, panią Annę K, panią Alinę i Nikifora oczywiście. W 2020 roku zespół The Boomtown Rats, z którym Bob Geldof zaczynał swoją karierę, postanowił sobie przypomnieć płytą, która nosiła tytuł Citizens of Boomtown. I na tym krążku znalazł się utwór, który trochę odnosi się do tego wątku, o którym mówiłem przed chwilą, czyli do glam rocka, bo Boomtown Rats zaczynali swoje działania muzyczne w latach 70. No i wtedy właśnie obowiązywały glamowe hity. Oni postanowili powspominać te czasy właśnie w utworze Trash Glam Baby. Yeah.